بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى شو جواب مهربان نهاية رحمة الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بالعربية ربنا ربنا نام سفر هي بسم الله. خلق الإنسان من علق. والإنسان قوخون كنو سفر كيا. اقرأ وربك الأكرم. وليه يا ربك ربنا كريم هي. الذي علم بالقلم. جسم قلم كزي سعيد بسكلا. علم الإنسان ما لم يعلم. إنسان قوخون سكلا دي عدوني نانتا. كلا إن الإنسان لا يطغى. هكذا هي بلکہ انسان سرکشی کرتا ہے. اللہ استغنا کہ وہ خود کو بے نیاز دیکھتا ہے. ان الى ربك الرجعا یقین مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلا کیا تم نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے اس بندے کو جب وہ نماز کرتا ہے. ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ذرا سوچو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو. ارائیت ان کذب وتولا ذرا سوچو وہ شلاتا اور وہ مرتا ہو. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. هكذا سنحن شاية اگر وبعض آيات وهم اسی پیشانی کے بال سے غسی لگی. ناصية كاذبة خاطئة وہ پیشانی جو چھوٹی اور فتاقات ہے. فليدعو نادية سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے. سندعو الزبانية ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے. كلا لا تطعه واسجد واقترب هكذا نہیں اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ سے قرب حاصل کیجیے.